Ràdio Tiana presenta... Hola, molt bona tarda, Tianers Rodalies. Benvinguts. Són les 6 i 10 minuts de la tarda i iniciem una nova aventura d'en companyia a la sintonia del 107.2 de la freqüència modulada a Ràdio Tiana. Des d'ara, aquests moments, i fins a les 8 del vespre, els estarem fent això. Companyia. Som dijous 29 de maig i és el programa 225 i és el primer programa post-Xiquiri 4. I si no estan? Si no estan, què? Com els hi podem fer companyia si no hi són? Escolta'm, fa un momentet jo he parlat amb els tècnics i dic, a veure, cerquem una música per pujar el xare, o sigui, per passar d'un oïdor a dos. Ah. I ara estem, jo he començat amb el moment alt. Val. Si vostè ja me'l baixa... No, home, no, jo pregunto. Me'l baixa, malament estem anem. Estem aquí per fer-los companyia. Ah. Nosaltres estem aquí per fer-los companyia. Vale, si vostès volen la companyia o no, és problema del senyor que sintonitza la ràdio. També té raó. L'avantatge de tenir una ràdio, una televisió, sí, és que vostè la pot engegar i la pot parar quan vulgui, com el està fent vostè amb el seu mòbil, que després de tants anys, hores d'ara, encara tenim el mòbil engegat dintre de l'estudi. Pues sí. Sí. Pues sí. És allò, oia, senyor Ricardo! No, senyor Ricardo! No, perquè ara ja... ¿Quiere usted una oferta de lo grande almacene que...? Ara ja no està. Ara ja no està. És això que et truquen també, de tant en tant et truquen, oiga, és vostè no sé qui, és que llamo de tal companyia que no sé quant hostal, emprenyadors. Pitjor són els concursos aquests dels casinos, històries d'aquestes, també. No, a mi em truquen al telèfon per preguntar l'usuari d'internet. I al final ja dius, el senyor Recasens, de part de que, mira, és que llamo de la companyia tal, no sé què, dius... Ya me gustaría, pero es que está en la cárcel. Me estoy diciendo que no me encuentro. No, es que está en la cárcel. Dius, es que está en la cárcel porque hizo un desfalco, sí, y yo no torno a trucar mai més. O poses a plorar y dius, era mi padre y murió. Y ahora me lo acaba de recordar usted. Y diuen, uy, perdone, no, la companya del sender, ya no torno a trucar ya més. Si no pregunten, aquí no la podem trobar. Però és trist, no sé què, anar així. Et truquen a quarts d'11 del vespre, no, eh? A l'hora que sigui. No tenen hora, no tenen... Escolti'm. En fi. Pobre, quina feina han de fer, pobrets meus? Sí, coi, jo vostè... quina culpa hi tinc. No, clar, vostè no en té cap, però... Clar, si diguessin, no m'interessa, i s'acabés. Però és que dius, no m'interessa, endavant torna a trucar un altre. Segueixen, clar, perquè és la seva tasca. Clar, ara quan dius, està en la càrcel por desfalco, diuen, hòstia, aquest no pagarà tu. Pip, sí, però el posen al TAE, no? O al RAI. I a mi què? Ah, no passa res. Ells em posen al RAI. Clar. Però el resto del d'això, ells no poden demostrar que jo sóc un insolvent. No, home, si vostè els hi ha dit... No, si jo dic que estic a la presó per no pagar, no poden demostrar que sí que un hi suben. No, però ja crea mala fama, home. No, perquè jo puc dir... Ara s'ho passen veure, de companyia a companyia. Qui m'ha posat el RAE? Oh, la companyia tal. I en quin motiu? Els hi dec algú jo amb aquesta companyia? No. Tenen alguna factura impagada meva? No. Ah. Hi ha algun banc que tingui alguna factura impagada meva? No. Però tenim doncs... una gravació que ens va dir que estava a la presó per desfalc. Sí, però això va ser un parent, no va ser ell. Ah. I aquest parent menteix. Oh. Dius, i ara li posaré una denúncia amb el meu parent. Ara aniran vostès a testificar. M'ho està enrabassant molt, eh? Ja, home, és que jo sóc un supervivent, escolti'm. Escolti'm, l'altre dia em van trucar també, pipipi. Diu, estem repartint la revista Talaia. Mm. Digue'm, molt bé, doncs truquin en un altre pis perquè a mi no m'interessa. I surt una altra veu, com que van dos senyores. Mm. És la paraula de Déu. Dic, doncs la paraula de l'avi és que no m'interessa. Que no n'ha entès, el no, el me o l'interessa. Molt bona aquesta. Ja està, clar. És la paraula de Déu, escolti, sí, a mi sembla molt bé, però la paraula d'avi és no m'interessa. Què és el que no han tret, el no, el mi o l'interessa? Ja està. Si és que la gent... M'estic plorant descarat. I això que estan venint a salvar-lo de la seva ànima, que no se'n vagi als inferns. Però si és el millor s'està a l'infern. Sí? On es pensa que està la Marilyn Monroe? Que ha estat vostè. On? Jo ja he estat a l'infern moltes vegades, escolti. Ara no em faci, ara no em faci parlar. No, no, jo no faig parlar, no, no, jo no. Com deia el Keith Richards, diu, la cara és l'espejo de l'alma. Bueno, la cara és l'espill de l'ànima. L'ell, la d'ell. La d'ell. Diu, per tant, sabreu l'ànima que tinc? Déu-n'hi-do. Doncs a mi em passa el mateix, escolti. Sí, sí. I això que jo no estic tan espatllat com aquest Richards. No, no, ni molt menys. Però ja arribaré a la seva edat, que espero arribar-hi. Espero. A quina edat va arribar? El Keith Richards. El Keith Richards, sí. Ja té 60 i alguna cosa. No va arribar, no, encara. 60 encara i alguna cosa té? Sí. Em pensava que tenia més. A veure, són de la Quinta d'en Serrat, home, de l'any 40. Em pensava que era més gran. De l'any 40, són. Però està molt espaiat, eh? Bueno, és igual, deixem-ho estar. A veure, hi ha un lema que és sexo, drogues i rock and roll. I no. Si el senyor Keith Richards practica les tres coses, però això no s'ha el rock and roll molt bé, perquè graven discos com cal i és un gran guitarrista, el sexe, suposo que també l'ha practicat molt, perquè fins i tot cau de cocoteros, bueno, perquè... i es trenca la cama, sí. Perquè dius, clar, a veure, per què t'empenyes en pujar un cocotero? Cal pujar un cocotero? Dic jo, pregunto. Mira, escolta, hi ha vegades que per fer sexe un puja allà on sigui. Bueno, ens estem posant en un jardí. Sí, sí, és hora de... Sí, és un programa que està en una hora que està protegit infantilment. I no es pot dir segons quines coses. No es pot, el becari està... Es puja per les parets. Ja, sí. No, es puja per sobre la taula. Però, clar, no sé si és perquè es puja sobre la taula i està picant perquè vagi la taula, no, que ja o és que s'ha esparverat. Que tenim aire condicionat arreglat, això no ho hem això dit sí. Encara. Eh? Senyores i senyors, ens han tret el monitor... Bueno, perquè aquí sol també era un monument a la ineficàcia. I molestava, feia estor. Era no un monument a la ineficàcia. Sí. Sí. Eh? Ara hem de parar l'aire condicionat? Tenim el tècnic de l'aire condicionat ara que fora, diu de que parar. El parem. Ara no sé si ho sabré parar, jo. Pip! Sí, s'ha parat ja, no fa soroll. Bé, senyors, a partir d'aquests moments... És que teníem el tècnic aquí a través del mirall. Jo hi deia, què mirava aquest noi? Pues no es conformarà amb escoltar-nos, no, ens estava mirant. I és que el que volia era dins que paréssim l'aire. Vostè ja s'estava preparant per fer un programa de televisió. No. Diu, ara ens estan mirant, ves que ara sortiré maco per fer un programa de televisió. Sí, perquè com... Doncs no, això és ràdio, això és ràdio. Aquest noi és el que... El tècnic d'aire condicionat. El que toca l'aire. Què vol dir? Que quan ha arribat, anava. Mm. Ara l'ha d'ajustar. Ajustar li pot portar les dues hores de programa. Per tant, patirem com avui. Suarem. Bé. Suarem. Bueno, però això és un sacrifici envers de la reparació Exacte. Definitiva d'aquest aire. Jo em pregunto, aquest noi plega a les 7 de la tarda? Perquè a les 7 de la tarda suposo que s'anirà deixant-ho arreglat. Per tant, de 7 a 8 encara gaudirem d'aire. I si plega a les 8? Si plega a les 8 ja li he dit que suarem. Passarà com amb el cotxe. Com aquell de l'anunci de l'Axe, que li surt el xorro de sota la xella. Pues igual. Ens passarà com amb el cotxe, que hem d'anar a canviar la rodeta. La què? La rodeta del temps. La del temps. Ah, ja sí, tenim sí, senyors, l'hem aparcat. Tenim aparcat a la zona blava. Sí. Després hem de baixar a Correcuita sí. a donar-li un tomb de una roda. Una volta més. Sí. Per cert, necessitem un disco d'aquests rodons, d'aquí. Suposo que ens el donaran, no? Sí, ara li demanarem a la Cira Robles, escolti, que és la nostra proporcionadora de discos de zona blava. De rellotges d'aquests. De discos de zona blava. Doncs bé, senyors, tindrem, com sempre, un equip de gent treballant. En el control de sostre, el Roger Vidal i el nostre becari, el Raül Heredia, que la setmana passada estava estudiant perquè tenia un examen. Com va anar l'examen? Molt bé, molt bé. Això ho diuen tots. Perdonin que em carcaixeixi. No, no, que va anar molt bé, el xaval. No, ja té cara d'estudiós. Vostè ha vist algun estudiant que li digui em va anar fatal l'examen? Em van preguntar no, el que no havia estudiat. Ha dit, bueno, no li ha dit bé, li ha dit molt bé. Dues vegades. Hi ha xavals que diuen és que em va anar fatal. Em van preguntar just el que no vaig estudiar. Mm-hmm. Que això també és una bona excusa. Sí. Sí, clar. Diu, mira que m'he preparat tota aquella part. Doncs m'han preguntat què et van preguntar? Dius, jo vaig estudiar una lliçó, però em van preguntar una de les 50... De 53 ja restant. Sí. I és que no anem bé. Doncs bé, avui tenim els dos tècnics. Mm. O sigui que avui tenim un programa quatre mans tècnicament. Molt bé. Quatre mans i dos caps. Cap problema. Perfecte sortir d'això. Bueno, si la calor ens deixa. Bé, la calor és una altra circumstància aliena. Exacte. Bé. Precisament han d'arreglar l'aire condicionat quan fot més calor. Bueno, en fi. Senyores i senyors, a part dels nostres tècnics, doncs, també tindrem tota una sèrie de gent que estarà treballant. Tindrem doncs, el Grum d'en Companyia, que és un senyor que vostès no l'han escoltat mai, però que es dedica aquí a fer coses. Mm-hmm. Tindrem també el senyor Manel Pinheiro, que tampoc no l'han escoltat mai, però també es dedica a fer coses. És que s'ha de dir tots, escolti'm. Sí, s'ha de dir sí. Tots. Tindrem també la Cira Robles. Esperem el senyor Garigot, perquè el senyor Garigot l'altre dia em va trucar i em va dir me'n vaig a Eivissa. Què ha fet? em va trucar i em va dir, el dijous estaré a Eivissa. Però què ha fet? Ha fugit d'algun puesto? A veure, jo a Eivissa ja he estat buscant amb el catàleg de presons, si trobava la presó d'Eivissa. Home, Eivissa té unes presons molt maques, sí? Unes discoteques, uns hotels... Alguna cosa deu estar fent. Doncs bé, estarà a Eivissa i intentarem localitzar-lo perquè ens expliqui com li va la vida per Eivissa. Aviam si el trobem, eh? I si no, escolti'm, no tindrem senyor Garigot. Exacte. I després tot això estarà coordinat i fins i tot presentat per un micròfon pel senyor Ricard Soler. Bona tarda, Tiana i Rodalies. Benvinguts a aquest programa en companyia, un programa diferent que, com sempre, estarà presentat per Lluís Requesens, l'avi. Molt bona tarda, i els deia que aquest és el primer programa després del Chiquiriquatre, que no va guanyar Eurovisió. Va fer un bon paper, eh? Escolti'm, el millor des del 2004. Jo el que no sabia reconèixer és l'Uribarri, eh? Després de l'empipament que va agafar al principi, com va canviar? Com va canviar? Vale, la pela és la pela. Vinga, ja està, per què vol que li digui res més? No, si no, Per què vol que li digui res més? Escolta'm, jo estic content, s'han queixat, per exemple, l'altre dia vaig veure un debat a Telecinco, queixant-se del Buenafuente, del Chiquiriquatre, de que estaven guanyant molta pasta amb això dels SMS i els politonos i els no sé quantos, dius Telecinco, precisament, es queixa. Sí. En fi, que són els reis del politono. Eh? Bueno, ja està bé. Que són els reis de treure peles amb coses com Operación Triunfo, el Gran Hermano i altres... Sí, programes, és que no la veig massa, tampoc. Jo des d'aquí, senyors i senyors, em trec el barret davant del senyor Andreu Buenafuente. Vostè ho va veure. El què, l'Eurovisió? Sí. No, vaig mirar i dius, ui, encara en falten quatre, i estava mirant no sé què. I quan vaig mirar ja havia passat, llavors van fer un resum i vaig veure aquella noia que feia la ballarina cacau, ensenya tot el cul i tal, i... Vaig veure el senyor francès, que dius, a veure, havent-hi el senyor francès, conya, tampoc no desmereixia tant el Chiquiriquatre. Bueno, és que la veritat és que en general va ser molt variat, eh? Jo esperava que guanyaria. Mira, sí? Què li dic, sí. Vostè se'n recorda que aquí estava un programa, estava el senyor Marc Auger, quan va començar a sortir el Chiquiriquatre amb el YouTube. I vaig dir, aquest tio anirà a Eurovisió. I no em veu fer cas. No. I va anar a Eurovisió. I ha anat, sí. Pensi vostè que si té una productora, pot tenir un ordinador que estigui fotent missatges d'aquests de SMS, a punt de bala, votant al senyor Chiquiriquatre. Clar, també és veritat. Però per altra banda, politonos, caixa cobri... Entén? En fi... No, doncs jo esperava, dius, encara guanyarà. Aviam, no va ser més dolent que altres representants d'altres èpoques. No. I jo em trec la boina davant del senyor Andreu Buenafuente perquè va crear una criatura, li ha funcionat i ha fet molt ben fet. I penso, llàstima no se'ns hagi corregut a nosaltres. Per tant, de cara a l'any que ve, no a Eurovisió, perquè a Eurovisió ja no anirà cap més personatge d'aquests, perquè l'any que ve ja això, l'Uribarri ja un marcarà ben marcat. Home, i tant. Però sí, per exemple, una OTI, podríem enviar el senyor Llucià Garigot, per exemple, cantant una cançó. El preparem una mica... No sé, podríem demanar a algun, jo què sé, al Marc Parrot o Pau Riba, que estan per aquí, que ens faci una cançoneta pel senyor Llucià Garigot, en castellà, perquè si és OTI ha de ser en castellà, l'idioma l'imperio, no sé, dient, soy Llucià Garigot, bueno, ja, un jubilado, sí. I mi nieta Martina Margau. Per exemple, la gran cançó. Sí, però s'ha de buscar una sintonia que està pagadissa, home, sí, clar, allò, que enganxi, i uns moviments d'aquests fàcils, home, que això és vostè bàsic. Vostè treu el senyor Garigot, i al darrere posa la Sabrina Garigot, ballant. Amb el col·legial. Amb el col·legial. I el senyor Manel Piñero, per exemple. Per exemple, veia tres. Veia tres. Són quatre, que el gos també compta, pobret. Bueno. Perquè el gos va fent guau-guau. Dóna el ritme, no? Marca el ritme. Guau-guau. Bueno. Vostè s'imagina la Sabrina amb uns bongos, tocant els bongos allà al darrere. Patam, pum, pum, prum, pum. Això ho posem al YouTube. Al Festival OTI. Exacte. Amb el YouTube ens anem a l'OTI. I tant. I és més, si arribem a anar a l'OTI, no es preocupi que vindran aquí, bueno, els representants de l'emissora, nosaltres, fins i tot està l'alcalde, veig l'alcalde allà a Xile. Allà, ballant amb el... Sí, allà a Vinya de Mar. No, ballant no, allà a primera fila, aplaudint, perquè, escolti'm... Bueno, ja, com a fi de festa, vull dir, això s'ha d'ajuntar tot. Vostè sap que els polítics, quan hi ha aconteixements, van. Clar. Van. Bueno, com ha de ser. Com ha de ser, escolti'm, vostè s'imagina sortir els diaris, una cançó tonta de Ràdio Tiana, patapam a l'OTI. Mira, l'OTI. Patapam a l'OTI. Bueno, això és un projecte a llarg termini, eh? Sí, ara també falta que el senyor Garigot, és que jo no m'ho veig allà amb la boina, bueno, i la samarreta aquella amb l'escut del Badalona. Se li ha de proposar, bueno, tot una mica. És un camí per recórrer. Després parlarem amb ell. Vinga, i li proposem. Exacte. Senyors, senyors, anem amb la música. La que la fosca i l'imatge vella que s'amagava en un racó. I el llit de fusta negra i foradada i els teus llençols tan nets. I l'arriba suau d'una matinada que et desperta més vell. Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant En Companyia. En Companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Bé, senyors i senyors, i són les 6 i 26 minuts de la tarda. Continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Tiana, al 107.2 de la freqüència modulada. Ja saben que això és En Companyia. Jo l'altre dia estava parlant amb un company i parlàvem de les entrevistes. I dèiem, hi ha vegades que es fan entrevistes amb les quals uns prepara tota una bateria de preguntes i pim-pam, pim-pam, i no escolten el que els hi contesten. Mm. Llavors passen situacions pues, quasi còmiques. Hi ha altra gent que comença a fer preguntes i de sobte apareix el graciós de torn fent alguna coseta per fer la pregunta que se suposa que és impertinent, però que ha de fer gràcia. Gran sí. Treball de guionistes. I em deien, vosaltres què feu? I deien, mira, nosaltres tenim la sort que al llarg de tot aquest temps de programes de ràdio, més que fent res, el que fem és conversar amb els convidats que tenim. I això què porta? Doncs porta que si topes amb gent intel·ligent, sempre aprens alguna cosa. Exacte. I els explico això perquè avui és una d'aquestes ocasions. Avui tindrem l'ocasió i el ple de parlar amb una gran escriptora, amb l'Olga Xirinacs, per parlar doncs, dels seus llibres, per parlar de literatura i per parlar fins i tot de coses mundanes que jo penso que sempre s'aprèn. Hola, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Jo deia que sempre s'aprèn, no?, de gent que té el cap ben amoplat, no? Home, jo crec que si jo estic aprenent ara, estic estudiant núvols, precisament. Sabia els bàsics, però ara com que estic fent una novel·la curta que parlarà de núvols, me'ls estic aprenent amb un manual, jo, però sí, i sempre s'aprèn, eh? O sigui, que cada novel·la és per tu una experiència nova, que has d'aprendre coses noves. Moltíssim, sí. O sigui, sempre estic aprenent i penso que no pararé. S'ha de dir que l'Olga Xirinacs té diversos premis. A tu aquests premis et fan il·lusió o fas com la gent dels Goya o dels Oscars que el guarden i ja... No, jo sé d'algú que la creu de Sant Jordi la fa servir per posar-la a la seva gossa que corri pel pis. Això jo no ho faré mai, però ho diuen per això de la botada que heu dit abans, no? D'espantar el burgès i totes aquestes qüestions. No, jo cada premi li rebo de molta satisfacció per una cosa que us diré ara, que és que a mi, a Barcelona, que és on me'ls han donat, Sant Jordi, el Pla, tots aquests, no em coneixien, perquè desgraciadament, els de Barcelona no tiren mai l'ull cap a Tarragona. És diferent cap al nord sí, Girona és considerada i això. Però Tarragona no existeix. Deu ser pels fums que tenim i tot això. Doncs aleshores, com que només coneixien la meva obra, he de considerar que és l'obra el que val. No, jo, i per això doncs, he estat, no he tingut, o sigui, no he tingut padrins, no he tingut colles, al contrari, que s'han enfadat colles a vegades d'aquestes, i encara penso que no m'ho han perdonat ara, perquè donar premis amb un que no es, amb una que no es coneixia, saps, és allò. És com un sacrilegi. Sí, però així i tot, per això confio, per això m'agrada els premis, perquè s'han estat donats al treball fet, eh? Mm-hmm. Tan discriminats us sentiu des de Tarragona? Ui, i des de Tortosa encara més. Encara més. Que tenen a nosaltres a sobre. Però sí, és veritat, eh? Però quants escriptors, aviam, quants escriptors de Tarragona, i n'hi ha uns quants, que jo podria anomenar, heu vist els programes de llibres de televisió? És que hi ha pocs programes de llibres, també, a televisió. No, però sí que n'hi ha. I, en canvi, a veure, també en els programes, a veure, has de dir, les revistes de cultura, jo comptava l'altre dia l'Avui, comptava que hi havia quatre espais dels que fa l'Eva Piqué, per exemple, dedicats a dos castellans. Això l'últim, la gent ho pot comprovar si encara se'l guarda. Un amb un estranger i el més petit amb dos literats de gran renom que són en Carot i en Puigcercós. O sigui que, i després les preguntes, el llibre que es donava per criticar, que sempre hi ha el lector critica i això, era un llibre castellà. I en fi, bueno, no, per què explicar més les coses? Això els discriminats, això ja ens hi sentim en general, suposo, perquè molts altres escriptors també, no? Però a Tarragona la veritat és que aquí no ens veiem, eh? A Tarragona pateix, suposo, la discriminació de la llengua catalana i la discriminació de ser de Tarragona. Sí, i les fumeres i totes aquestes coses que s'escapen, les partícules, però no us preocupeu que ja us arribaran, eh? Sí. Però, no us preocupeu. Però, Olga, has averiguat de què són aquestes partícules? Perquè, clar, el govern va dir, són partícules, però no han dit de què. Són partícules radioactives, eh? Sí, però és que no han dit quina categoria de radioactivitat. Bé, i això és el que a mi em preocupa. Perquè com que ho amaguen ja sabeu que van manipular els percentatges. En fi, és igual. Ara que avui estava escrivint un article que m'han demanat precisament perquè per les entitats aquí, que si no reaccionem, si jo... Allò. Jo només pregunto una cosa. En un cas que tenim totes les químiques aquí, això ja ho sabeu, també sí. Això. En cas d'emergència, aquí no passem d'Altafulla, que està a 14 quilòmetres, ja, que no ho sàpiguen. No podem sortir perquè no tenim carretera. Si que ens sortim per mar, no sé com podríem sortir. Home, si surten tant, els barcos d'aigua, també podríeu sortir vosaltres. El territori està... Sí, mon bar. Home, si surten els barcos aquells d'aigua... Estem molt fotudets amb la qüestió de transports i de tot, eh? És l'única capital que no té l'estació de l'AVE, que se n'hem d'anar a la Quinta Porca. Bueno, poc a poc, dona'ls-hi temps. Home, deien que allà havien de posar una urbanització, no? Que per això l'havien fet lluny de Tarragona, perquè volien posar una urbanització per allà, no? L'estació? Bé, allà ja ho és terreny, sí, però ara és mala època, per invertir en construcció. Sí, i tant. Tot just la jugada t'heu sortit malament, dic jo. Olga Xirinacs, ara que estàs parlant de la discriminació, jo em sembla que vas ser una de les escriptores que no va anar a Frankfurt. Hi vaig anar, però de retomb. De retomb, perquè en principi no t'hi volien, no? A veure, no, jo, a veure, amb 100 i tants que hi van anar, jo no hi era. Sí, suposo que això encara deu doldre molt més, no? Una creu de Sant Jordi. Hauria d'haver estat la primera o la segona, eh? Perquè si es calcula, algú que tingui temps de mirar alguna web d'aquestes i considerar algunes coses, un ho pot veure clarament. I després van fer una cosa turística de l'Ajuntament de Tarragona per impulsar la ciutat i llavors hi vam anar dos escriptors d'aquí. O sigui que hi vam anar de retop, però no literàriament no, saps? Com a turista. Sí, no et van convidar. Tu i, per exemple, el Valentí Puig tampoc no el van convidar. No. O sigui, dos de les figures capdals de la literatura catalana no van anar a la Mostra Catalana de Literatura a Frankfurt. Coses raríssimes. Ara que deies de la teva obra, jo, clar, abans havíem de preparar les entrevistes a base d'arxius. Ara entres al Google I escolta'm, això és una meravella absurda. Informació per tot arreu. Jo no sé si tu ho saps, però tens 9.380 entrades parlant d'Olga Xirinacs. No l'he comptat mai. Pues, va, surts allà, diu, hi ha 9.380. Sí. N'hi ha algunes que són... Ja són... A més, tinc, pel que ho vulgui saber, tinc un llibre posat a Emule. Ah? L'Emule aquest sembla que s'ho mira bastanta gent, també. Sí, i... Un llibre en anglès, això pels estudiants d'anglès, que sempre n'hi ha, no? I es pot baixar? Doncs un llibre... Sí, suposo, sí. A veure, el meu Premi Sant Jordi sí. és alhora Premi de la Crítica. Això no hi ha molta gent que ho tingui. No. I a més parla sobre Virginia Woolf, que sí, ha escrit molt sobre Virginia Woolf. El vaig guanyar el 84. Sí. Després de batallar molt, com aquell de la mare del Kennedy Tulk, aquell que al final se va penjar perquè no li feien la novel·la. Igual que aquell, fa 26 anys que batallo perquè estigui publicat a l'anglès. I encara no. I la traducció, una vegada ja fa uns anys, molt ben feta, per cert, i llavors un amic me l'ha penjat a Emule. De manera que allà s'està... mentre els altres escriptors es passegen amb els seus traductors per Barcelona i fan la corrolla aquesta, no? I com aleshores és... jo estic allà esperant a veure si algun oient que ho senti se'l mira una miqueta perquè té la tapa el meu Virginia Woolf, feixes de color lila, molt bufó. Eh? I és un bon llibre. I com és que aquest no te l'han traduït tenint traducció? Cap al castellà, per això escric en castellà ara. Ni al castellà. De les meves nombroses novel·les... Ni una, bueno, una, però el Premi Llull, perquè entrava en el contracte de premi. Sí. Però les altres, ni una. I mira que n'hi ha hagut de... N'hi ha, bueno, n'hi ha totes com tot, n'hi ha de més bones i més dolentes, però bé, molt malament tampoc escric. Llavors, doncs, alguna n'hi hauria d'haver, però no. I aleshores, esclar, aquesta és la meva batalleta. mai ho faig des del punt de vista de veure, del victimisme ni res, que estic molt contenta de tot això. Ara que no es pensi el personal que vaig aquí, no, estic contenteta, perquè totes aquestes coses, doncs mira, és el que hem durat la vida, no? El meu esquelet. Per cert, que la meva última novel·la va d'un esquelet viu. Sí? Quina és? Vosaltres heu considerat mai els vostres esquelets? Doncs no. És una cosa que podríeu aprendre avui. Considerar els vostres esquelets que us aguanten i que no els heu de maltractar, perquè després s'enfaden també. Els ossos tenen vocació d'immortalitat. Doncs jo diria que sí que s'enfaden, perquè a mi em van posar una pròtesi de maluc perquè el maluc se'm va fer malbé. I llavors em van haver... I per tant, fa uns 5 o 6 anys que porto un tros de ferro en vez d'un tros d'os meu. O sigui, hi ha un tros d'esquelet meu que no sé on està. Ha desaparegut. Però el vas maltractar, aquest os, o es va fer malbé sol? Es deuria fer malbé sol. Així ens te va fer la punyeta una mica. Sí. Perquè l'esquelet normalment vol ser immortal. Mira com estan buscant ossos aquí a Tapuerca i tot això. Quan més milers d'anys tenen, millor, no? Sí, sí, i aguanten aquests ossos, sí, eh? Sí, sí. Doncs aquest surt de nit, perquè hi ha pocs d'esquelets vius que surtin. Surt respectuosament, del cos, i fa les seves aventuretes de nit i aleshores torna a la matinada perquè ja em diràs un cos sense ossos com quedaria, no? I llavors se'm va trobar d'altres i, en fi, totes les aventures. És com un viatge astral, però amb esquelet. No, un viatge real, Real. Aquest, sí, sí. L'Olga ha escrit molt pel jovent i suposo que aquesta última novel·la també és per jovent? No, aquesta és per grans i es diu Los viajes de Horacio Andersen. Horacio Andersen, que és d'una editorial d'aquí a Tarragona, que és la primera vegada que hi publico, que es diu Arola, no sé si l'heu sentit de nom. Es diu Arola. Fan uns llibres molt ben fets, per cert, de tot, de poesia i de teatre. I aquesta és la primera novel·la que ha quedat precisament ben maca, ben clara de llegir, allò que ens agrada a nosaltres. Però, Olga, ja està a la venda? Sí, ja està. La vam presentar precisament en el Museu Arqueològic amb quatre calaveres que ens van deixar de... Aquí tenim la necròpolis romana. Sí. I tenen les calaveres molt ben conservades en caixetes de 6. Com ens haurem de veure d'aquí uns quants anys, eh? I el director, oh, sí, molt bé, estaven conservadíssimes i lluentes. Sí, tenen 1.800 anys, eh? Sí. Totes les calaveres riuen, ja ho sabeu que riuen. Sí, ja, sí. I és perquè ens atraparan de seguida. Sí. El mort sempre té una espècie de... com a venjança, no? Un desig de venjar-se del viu. I allà s'estan. I tu com a persona tens por a la mort? Jo no, gens. No, gens. No, això ho tinc molt assumit ja, sí. ho tinc ben assumidet. Vaig escriure el llibre que també el vam presentar al novembre, que es diu El balcón de los suïcides. Mm-hmm. Per això, perquè la gent ho sàpiga, és un llibre curt de l'editorial Omicron. I són reflexions sobre 20 casos de suïcidi que hi ha hagut aquí. Jo, pel qui no ho sàpiga, per situar-me, és el número 1 de la Rambla de Tarragona, que és situada davant del mar. Llavors tenim el balcó del Mediterrani, sí, diu, que és una barana ja molt antiga, sí, que dona entallat a baix, al mar. I llavors d'aquest balcó s'hi solen tirar de tant en tant personal, que se suïcida. Sí, que no té ganes de seguir vivint. Sí. La gent, no, no, és que la gent busca llocs, ja sabeu, que van als ponts de Manhattan, sí, i a la Torre Eiffel, i com busquen per la seva última actuació. No és en broma, això. Aquest, no, no, ja, ja. El que parlo ara és unes reflexions serioses sobre els 20 casos de suïcidi que han hagut de molt flagrants. Déu-n'hi-do. I què deu portar la gent a suïcidar-se? Perquè jo sempre m'he preguntat si és un acte de valentia o és un acte de covardia. No, no, això no, és molt complex i no es pot jutjar. No tothom està malament del cap, que diu, no, aquest s'ha suïcidat és perquè està malament del cap. No, no, això no és veritat. Jo he trobat molta ajuda, aquí no n'hi ha gaire de literatura, d'aquesta sí que n'hi ha una de la doctora Serró, filla del doctor Serró, més aviat com un, diguem-ne, un manual i això, però on t'he trobat més és a França, que hi ha webs, unes webs d'ex-emprovancs, i aleshores allà expliquen, és una web pastoral precisament des de l'Església, però hi ha psiquiatres convidats i tot això, hi ha tot un bon patracol de paper on respectuosament es diu que el suïcidi és un acte de la voluntat humana i s'ha descartat com a tal, i allà expliquen un munt de coses. Aquí no hi ha res semblant, ja vaig preguntar al nostre obispat, això, la gent s'esgarrifa, la gent no volen saber, però en canvi veus a França sí que ho tracten bé, això. I, bueno, aquest és un dels temes, eh? Ara que estaves parlant de l'Església o del bisbat, jo tenia aquí una notícia que a mi em va xocar moltíssim, i és el tema del Pep Coll, que el jutjat, el bisbat, un capellà, sí, va recomanar que no es llegís el seu llibre, Les senyoretes de Lourdes, que és Premi Sant Jordi, de novel·la. Dius, no sé, a mi això em sona tant a segle XIX, allò de que l'Església es posi encara amb aquestes coses. Home, sí que s'hi posen i sempre... Mira, això deu entrar dintre la llibertat d'expressió d'aquest capellà que ho digui, no? Però ja ho sabem que segons quins capellans encara està la cosa. Ara, actualment, aquí a Tarragona es veuen molta més gent amb clarímen que no s'havien vist mai, però no diré les raons per no ficar-me... De peus a la galleda. Si encara van en clarímen, encara són bastant moderns. No que no n'hi havien, però el que tregui les seves pròpies conclusions. I aleshores és molt lògic que diguin aquestes coses. Ara... bé, amb molt respecte pel Pep, que jo el conec i tot això, doncs jo també les crítiques que l'he llegit no són bones. Vull dir, no sé si el premi aquest s'ha durat amb justícia o no. Això Déu me'n reguarda dir-ho, perquè el llibre no l'he llegit. Si l'he llegit, jutjaria. Però, doncs, de moment encara no l'he llegit i l'hauré de llegir per veure si això que diuen doncs, és cert o no. Però, clar, el meu pensament és de dir, a veure, si hi ha el capellà que diu que no es llegeixi, és que el capellà l'ha llegit. Per tant, és el primer que infringeix la seva pròpia norma. Jo he anat a dir que això és una altra qüestió. Clar. El correveidile, i llavors ja es forma tot una aureola. Bueno, això ajudarà a vendre. Sí, segurament. Ajudarà a saber el morbo que hi hagi. Sempre és publicitat. I ajudarà a vendre. Sí. Llàstima no ens surti a nosaltres una cosa així. La Olga també és membre de l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana. Com és la relació entre vosaltres, entre els escriptors? Hi ha bones relacions o hi ha picabaralles, hi ha enveges? Jo no n'he tingut... Depèn. És com un vestidor de futbol, no? Hi ha alguna, però a veure, com he dit abans, a mi no m'han perdonat el Sant Jordi i encara hi ha gent que coeix això, però jo tendeixo a fer ponts. Amb la gent tendeixo a fer ponts. Aleshores, l'associació ens tracta molt bé a tots. Ara fa poc ens han fet uns DVDs molt macos. Jo diria que va venir un equip aquí de 7 persones que és Viscontinià, molt maco, amb uns quants escriptors, i aniran fent així per les biblioteques i per les entitats que ho demanin, suposo, i per passar-ho per les televisions locals, així en cercles. Però aquí a Tarragona teníem un grup que es diu Escriptors del Camp. El Camp de Tarragona són les 3 poblacions, els 3 territoris, Tarragona, Reus, Valls, que formen un camp natural. Si els vistos des de la muntanya és com un amfiteatre, els 3. I estàvem molt ben organitzats sota la tutela de l'Ajuntament de Tarragona, però sense ser associació. I sí, hi havia guionistes, hi havia tota mena d'escriptors de tota mena, de gent del camp, periodistes i això. I ara l'Ajuntament l'ha dissolt. Això és la cultureta que tenim aquí. Sí, sí, sí, com el Ramon Llull, que també el van dissoldre. Hem quedat dissolts. Sí, sí, sí. No sí. Ens veiem, però ara estem dissolts. Has parlat fa un momentet de que hem fet uns CDs. Tu vas fer un CD amb en Xavier Pié, ah, sí, que es diu Grills de Mandarina, sí, que recitaves poemes. Sí. Com va anar aquesta experiència? Perquè per la gent que no ho sàpiga, tu ets professora de piano. Sí, sí, jo vaig de tecla a tecla, van dir, el piano un costat i l'ordinador a l'altre. No. O sigui, toques totes les tecles. A Tarragona, que és Santa Tecla, de més. Exacte. Exacte. Doncs vaig de tecla en tecla. I aleshores aquest Grills de Mandarina, com que el Pia és un excel·lent saxofonista, no sé si el deveu conèixer, i si no, el llogueu una vegada, que ell toca amb uns conjunts i toquen molt bé, toquen Gorter i toquen composicions pròpies, ell també ha fet. Aquí hi havia unes composicions pròpies amb aquest disc. Ens el va dir al taller de músics, que sí, sí. No ha dit en tothom que vol. Jo no m'ho pensava, però ell va insistir, sí, sí, fins que ho va aconseguir. I aquest és un llibre que es diu precisament Grills de Mandarina, és part d'un llibre editat per Pagès, i els poemes aquests són molt vius i molt frescos, són poemes, doncs, com si diguéssim, de festa, i anaven molt bé. Era una interpretació doble que van fer. Jo escoltava la seva música, llavors vaig compondre els meus poemes pensant en la seva música, llavors ell també va tornar-ho a llegir, saps allò, com, una, sí, com un intercanvi, i d'això va sortir els Grills de Mandarina, i jo hem anat a representar fins i tot a Lituània. A Lituània? Sí, a Lituània, els Grills de Mandarina. Déu-n'hi-do, i aquesta experiència pujada d'un escenari, com va anar? Ah, molt bé. Jo recito d'una manera convincent. I la gent, com que són també poemes d'amor, doncs m'adreço als ulls de la gent i a la gent no li agrada això. Sí. I a Lituània com ho van agafar, això? Perquè l'idioma... Jo ho tenien traduïdet, eh? Ah, val. Jo vaig voler, això és una anècdota, que vaig voler saber com seien els títols, clar, almenys els títols de la poesia, per dir-los jo, en lituà. Clar. I quan ho vaig intentar, tothom se va fer un fart de riure, doncs, de la manera que jo deia, esclar, molt, molt gros. Ara, com que ho tenien, anaven seguint i els va agradar molt, eh? Aviam, nosaltres vam... És una altra cosa, que adornem l'escenari amb mandarines. Ah, molt bé. Portem un carregament de mandarines, que clar, sempre més o menys n'hi ha, i llavors les anem posant així per terra i fem tota una escenografia, sí. Nosaltres havíem invitat a l'Olga perquè ens va arribar una notícia d'una reedició d'un llibre seu a través de Barcanova, que és Triangles Mortals a la Sala dels Difunts. Sí. I a partir d'aquí, dius, ens ha servit una mica d'excusa, pues, per tenir aquesta petita xerrameca, diria jo, més que entrevista, sí, amb l'Olga Xirinacs, que és una dona molt completa, que té moltes coses. Una de les coses que no sé si t'he comentat abans, quan tancava l'entrevista amb l'Olga, em va dir, no em diguis tots els prèmits. Ah, no. Perquè no, són tants... No. Són tants que encara estaríem donant prèmits. I aquí tinc la llista de tots els llibres, que també, si l'haguéssim de llegir, quasi no tindríem temps per l'entrevista. Encara pitjor. De 50. Sí, el que jo veig aquí, per exemple, dius, no has fet cap obra de teatre. Ah, no, això no em va. No el teatre va. És l'únic que no em va. Ara es poden fer guions. Tinc més contes que ningú, perquè em dec tenir uns 300. Contes per adults, estic dient, que han sortit, a més, publicats en els diaris, ja des del Correu Català, imagineu-vos. Sí, sí. Després, a l'avui, molt ben il·lustrats per un dibuixant de còmics que es diu El Perses, que ho fa molt sí, bé, sí. I que seria un luxe poder tenir un àlbum amb tot això, però bueno, això, a veure, qui és l'entitat que ho paga, no? Ja hi som, llavors... aquí és on mora tot, no? Aviam quin editorial s'embarca amb això. I llavors, això que parlàveu ara, per parlar dels Triangles Mortals, de la Sala dels Difunts, a mi, com que sempre m'han agradat des de joveneta ja tots els temes de cines de misteri, però misteris reals, eh? Sí. A veure, misteris que es puguin ser, doncs, l'entrat o el pàrquing, que passi alguna cosa, allò... No tipus Guerra Galàxies, que és molt maco i molt vistós, però no. Misteris més casolans. Molt real, que et pugui sortir la cantonada, no? Sí. I aleshores m'ha agradat llegir-los i escriure'ls. I n'hi he escrit forces. Vaig escriure un que es diu L'home que mossegava les dones, que passava aquí a la Catedral de Tarragona, una novel·la de columna. Ja tenia força èxit també aquesta. I és molt curiós que era un home que mossegava dones darrere les esglues posat. I quan anaven a besar el sant, nyac, mossegada. Nyaca. Res a veure amb el Dràcula. No, aquest era un home que viu al subsol de Tarragona, que està molt foradat, el nostre subsol. Sí, clar, sí. Això és una altra de les coses també que té Tarragona. Eh? Dic, això és una altra de les coses que també té Tarragona, que està molt foradat. Ui, si ja podríem, no acabaríem mai. I llavors això del... No, això dels triangles passa en una muntanya que nosaltres també hi anem al poble, ara hi anem, que està relativament a prop, a la Serra de Prades, sí, que es diu Mont-ral. Que també té, això ja tothom ho ha dit sempre, té com un misteri, perquè era un de les tres muntanyes, tres templeres, sí, que feien triangle, i allà hi ha terra en ovnis i coses així estranyes. Amb aquest. I llavors hi ha moltes coves, és terreny càrstic, en aquelles coves ja hi tinc situats uns vampirs, perquè també vaig descobrir una tomba de Dràcula allà. Déu-n'hi-do. Sí. Teniu de tot aquí a Tarragona, eh? Sí, es treballa molt als col·legis. I allà en unes coves doncs, hi havia unes mòmies. I aleshores aquí, els protagonistes van i allà... Ara no ho explico per no desvetllar, no? Va. Però s'ha treballat molt a les escoles. Aquest és per un pels adolescents jovenets. Perquè hi ha aquestes classificacions tan estranyes. Són llibres d'escola. De joves o de joves mitjans i joves petits i tot això. Olga, m'alegro molt que Triangles Mortals o la Sala dels Difunts hagi servit per excusa per tenir aquesta estoneta de xerrada amb tu, que ha sigut una estoneta molt amable. Heu après alguna cosa o no? Moltes. Sempre aprenem de totes les converses que tenim amb gent. Bueno, molt bé. Sempre aprenem. Escoltant sempre s'aprèn. Això m'ho deia el meu avi i penso que l'home tenia raó. I sobretot l'esquelet, eh? Sí, sobretot l'esquelet. Sí. A mi em falta un tros, però bé. Doncs t'emplacem per més endavant tenir una altra estoneta per poder patar una xerrada amb tu. Ja us ho diré quan en surti algun altre llibre. Perfecte, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Que adéu-siau, moltes gràcies. Adéu. En companyia, un programa que et deixa sense paraules. Bé, senyors i senyors, si ens quedessin sense paraules, aquest programa no podria continuar la seva caminadura o andadura, que diuen en castellà, cap al bon port de les 7 de la tarda, que serà el moment en què nosaltres farem un punt i a perquè vostès escoltin els serveis informatius d'aquesta casa. Exacte. Mentre això no passa, els aniré comentant coses. Resulta que si vostè, en comptes d'haver nascut aquí, hagués nascut a l'Índia, no seria podria, hindú. Seria hindú i no podria veure alcohol fins als 25 anys. A partir dels 25, sí? Sí, a partir dels 25, sí. Llavors es dona la paradoxa que, clar, la mitja d'edat d'allà és de 24,5, la qual cosa ja... Dius, déu-n'hi-do. Llavors hi ha gent que, clar, expliquen que un senyor diu, clar, diu, va i es casa amb 22 anys, un senyor que es casa amb 22 anys i ha de fer la celebració mentre tots estan bevent alcohol, amb aigua, els grans, amb ell amb aigua. Amb te. O... amb aigua, diu, viva los novios! Bueno. La burbujita de l'agua, que bonito! En fi, són aquelles coses. Això és el que passa. Clar, la història és que si agafen una persona que té menys de 25 anys, per exemple, en té 24 i mig, i l'agafen bevent cava, o bevent cervesa, o bevent whisky, o bevent una cosa d'aquestes, li posen una multa de 5.000 rúpies, que al canvi ser uns 160 euros. En canvi, un senyor que ha superat els 25 anys i un bon dia agafa aquelles risques, que són aquelles motos tricicle, sí, són com un tricicle. Com un tricicle. Ah, com un tricicle, sí, vostè. Sí, sí. Un tricicle que porta un motoret, porta una roda al davant i dues al darrere. Dues a darrere i un carrit, a vegades. I aquest senyor, per exemple, va borratxo total perquè té més de 25 anys. Clar. I atropella amb una altra persona, la multa és de 30 euros. Déu-n'hi-do. O sigui, si vostè veu abans dels 25 anys són 160, però si vostè, després dels 25 anys, va a trompa i atropella algú, són 30 euros. Bueno, perquè ja està permès veure. Clar. I si l'atropella abans dels 25 anys serè... Bueno, si l'atropella abans dels 25 anys seré, no tinc aquí la multa. Ja no li dóna ni multa. Llavors, què fan? Doncs els nois allà, que tontos tampoc no són, agafen i compren ampolles, per exemple, de refresc, i se les omplen de cosa alcohòlica, i van bevent i ensenyen l'etiqueta. Miri, miri, que això és un refresco naranja. Taronjada, taronjada. Diu, té color de whisky. Diu, pues, vostè que hi deu veure malament, senyora gente. Provi. No, provi. No, si prova no. Ai, no, provi no, home, si no. Si prova no, home, no. Que se n'adonen. No, exacte. Que passa. En fi, són aquelles coses que, en fi. Miri, un de cada 10 ciclistes diu que s'incompleixen les normes de trànsit. Estan molt empipats. Sí. És que... I com que tenen llullo amb els cotxes, pugen a les voreres. Perquè diu, no ens en refiem dels cotxes. Però si és que pràcticament no hi ha carrils de bici per la carretera. I els carrils de bici que hi ha, és una ratlla pintada, sí, i els cotxes no la veuen. És com... jo li puc dir que n'hi ha un tros hospitalet que n'hi ha com una mena de vorera, separant el carril dels cotxes. Sí, el paral·lel també hi és. El paral·lel també n'hi ha vorera. Ah, sí, que n'hi ha aquells trossos trencats. Allò de goma, que el cotxe s'ho passa per allà on el Coloso de Rodes es passava els barcos. No, a l'hospitalet, el que és la Rambla de la Marina, n'hi ha tot un tirat de ciment. Ah, això està millor. No és molt alt, no és molt alt, però sí que, aviam, es nota. Si es fica algú és perquè... I respectin vostès els carrils bici, perquè hi ha alguns que estan posats sobre les voreres, per exemple, la Diagonal, el carril central, els peatons es queden just, s'aturen just al mig del carril bici. Mira que hi ha vorera, allà al mig, badant. Perquè sí, són badoques. Pues, ara, també li haig de dir que n'hi ha ciclistes que per estolviar-se d'anar per un carril per un altre van a l'inrevés, eh? O sigui, que també vagin a la guai, que n'hi ha de tot, De tot hi ha la vinya del senyor. A la vinya del senyor. Bé, vostès estan sentint que entra la música de fons i això vol dir que ja ens anem de pet als serveis informatius d'aquesta casa. Després, de les 7, comencem la segona hora d'en companyia. I found myself alone. We got different reasons for that. Leaving me, cause I told.